Book 2 11 11 الشهور كوكاودت يناير تاميكو فبراير هلميكو مارس maaliskuu, abriil, huhtikuu, maajo, toukokuu, junio, kesäkuu. Hadhihi sattata ashhur. Nämä ovat 6 kuukautta. Yanair, februari. Mars. Tammikuu, helmikuu, maaliskuu. Abril, mayo, wa junio. Huhtikuu, toukokuu, kesäkuu. Julio. Heinäkuu. Agostos. Elokuu. September. Syyskuu. October. Lokakuu. November. Marraskuu. December. Joulukuu. وهذه أيضا ستة أشهر. Nämä ovat myös 6 kuukautta. Julio. Agustus, september. Heinäkuu, elokuu, syyskuu. October, november, wa december. Lokakuu, marraskuu, joulukuu.